Visând la nemurire. În dorința mea de a cunoaște cauza lucrului, abandonându-mă lui, momentului de grație, pretins a fi inaugural, nicio lege a fizicii nu-mi venea în sprijin. Și totuși, hotărât să aflu până la capăt adevărul carnal, contraintuitiv încorsetat, în timpul când voi pleca să renasc în astral, cu ploapele sufletului, din largul bolții cernite, exploram lumina umbrei mele nemărginite, străfulgerând prin ea, din propriul trecut, în trupul materiei supus veșniciei, visând la nemurire neîncetat. În încercarea mea de a afla cauza însăși a lucrului, prin golul etern absolut, în timp ce observam cum universuri copil apăreau spontan din nimic, în oceanul materiei, eu devenind tot mai mic, un filozof al naturii, persuasiv, revolut, ca un zeu primitiv, contraintuitiv, întrețesut, în viziunea stării de spirit, visând la nemurire neîncetat, își dezvăluia în neștire propriul trecut. Numai ființa ne este, zicea, neantul nu este. El nu este decât vierme să dea în inima ființei, iar într-o adevăr, în miezul ființei, conștiinței, câmpul de joc e chiar adevărul. Când el eșuează între vis și realitate, să pună în imanența golul golului însuși, ne stăpânește liber arbitru, misterul, spiritul însuși, zeul pur fantezist. De aceea, am zicea, într-un modul existențial optimist, din pustia umblătoare, am dobândit condiția spațiu-timpului prin trupul de lut reciclat absolut, iar ca dovada principiului antropic, pur și simplu, există.